mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 dzień sierpnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na południu kraju trwa usuwanie zniszczeń po ostatnich nawałnicach. Największe szkody są na Podkarpaciu i w Małopolsce. Nie maleje napór migrantów na granicy z Białorusią. Wczoraj ponad 100 osób próbowało nielegalnie dostać się do Polski. Kilkadziesiąt tysięcy osób obserwuje pokazy airshow w Radomiu. Na miejscu jest nasz reporter. W Małopolsce i na Podkarpaciu trwa usuwanie zniszczeń po wczorajszych burzach. Z powodu nawałnicy strażacy odnotowali w sumie ponad 3000 interwencji. Poważna sytuacja jest m.in. w powiecie brzeskim, gdzie trąba powietrzna uszkodziła kilkanaście budynków. Burmistrz Czchowa, Marek Chudoba, powiedział, że nawałnica miała bardzo poważny przebieg. Całe szczęście, że nikt nie ucierpiał, bo trwało to naprawdę kilkanaście minut. Niemniej jednak był czas na schronienie się, bo faktycznie to była trąba powietrzna, która przeszła przez całe centrum praktycznie Czchowa i część gminy Czchowskiej. W momencie, kiedy trąba przeszła, praktycznie w ciągu 5 godzin nie mieliśmy łączności ze światem. Wszystkie komórki odmówiły posłuszeństwa. Tylko, prawda, przez radiostacje strażackie byliśmy w stanie mieć kontakt. I tu jest wiele do zrobienia w tym temacie, jednak musi być inna forma. Mówię to na pewno o jakichś radioliniach. W całej Małopolsce prądu nie ma ponad 20 tysięcy gospodarstw. Awarie są na bieżąco usuwane. Synoptycy ostrzegają, że dziś także mogą występować burze i zalecają śledzenie komunikatów pogodowych na stronie IMGW. 101 osób próbowało wczoraj nielegalnie dostać się do Polski z terenu Białorusi. Straż Graniczna podaje na Twitterze, że byli wśród nich obywatele Iranu i Konga. Jedna z grup nielegalnych migrantów próbowała sforsować graniczną rzekę Wołkuszankę na terenie strzeżonym przez posterunek w Płaskiej. Na widok polskich patroli migranci cofnęli się na teren Białorusi. Kilkadziesiąt tysięcy osób obserwuje pokazy airshow w Radomiu. Na lotnisku można zobaczyć pokazy samolotów, skoczków spadochronowych czy akrobacje lotnicze. Ale to nie wszystkie atrakcje tegorocznej edycji airshow. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, na co jeszcze mogą liczyć uczestnicy imprezy? Na pokazach prezentują się m.in. rozmaite instytucje i firmy związane z lotnictwem. Są to m.in. producenci samolotów czy sprzętu wojskowego używanego w tej branży. Swoje stanowisko ma także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która, uwaga, rekrutuje tutaj kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Miłosz Skrzypczak z agencji mówi, że o pierwszych predyspozycjach można się dowiedzieć już tu, na miejscu. Można porozmawiać z naszymi paniami z HR-u i dowiedzieć się, jakie konkretnie cechy osobowości i predyspozycje taki kandydat powinien posiadać. Orientacja przestrzenna, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, czyli takiej pracy solisty, ale też zdecydowanie współpraca w grupie jest bardzo potrzebna, no i odporność na stres. A przed chwilą w ramach głównych pokazów zakończył się wyścig samolotu z samochodem. Wygrał samolot. Airshow potrwa do godziny 18. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Dodajmy, że Polskie Radio to główny patron medialny tego wydarzenia. Transmisję z imprezy można oglądać na specjalnej stronie internetowej airshow.polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych publicznego nadawcy. W Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie zorganizowano konferencję podsumowującą remont tamtejszej kolegiaty. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Szczecin Marek Synawiecki. W konferencji uczestniczy profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, który podkreślił znaczenie projektu remontu kolegiaty. Ten projekt był zrealizowany z tak zwanych środków europejskich, ponad 21 milionów. I on był zagrożony, ponieważ nasi poprzednicy nie uwzględnili go w swoich planach. I dopiero w momencie, kiedy my otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze jako premię, mogliśmy w takim pozakonkursowym projekcie uwzględnić 6 istotnych realizacji. I pierwszym na liście był właśnie projekt generalnej przebudowy czy remontu generalnego kolegiaty Najświętszej Marii Panny Królowej Świata. Minister przyznał, że są duże szanse na dofinansowanie drugiego etapu remontu, w którym zaplanowano montaż wind i prace konserwacyjne kolegiackiej wieży. Stargard, Marek Synowiecki, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ten

Tem pra contar e veio aquele beijo. Todas as canções têm pra contar, mas veio aquele beijo. Najpierw moją uwagę zwróciła przepiękna szata graficzna tej książki, więc sięgnęłam po nią i ze zdumieniem zobaczyłam, że do książki zatytułowanej Sekrety włoskiej kuchni wstęp, przedmowę napisał Umberto Eco. Zaciekawiła mnie ta książka tym bardziej, dlatego dziś rozmowa na ten temat. Zaprosiłam do studia panią Agatę Wiśniewską z wydawnictwa Albatros, które tę książkę wydało. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Nie, no to w ogóle niesłychana jest książka, proszę państwa. Dość obszerna, od razu mówię. Wydawałoby się, że jest to książka kulinarna, ale jednak nie, bo to jest, kiedy przewertuje się wstęp, to jest książka o języku. Między innymi chyba stąd przedmowa Umberto Eco, prawda? Zdecydowanie tak, to jest książka o języku, tym bardziej, że autorka jest nie tylko pisarką, ale jest też tłumaczką, eseistką, wydawczynią, prowadzi własną agencję literacką, więc rzeczywiście w języku, można powiedzieć, siedzi bardzo głęboko. Tak, Elena Kostiukowicz to właśnie autorka tej książki i Umberto Eco, pisząc przedmowę do niej, powiedział, że trudno mu jako Włochowi oceniać swój kraj tak bardzo czy krytycznie, czy szczegółowo, jak robi to obcokrajowiec, którym właśnie Elena Kostiukowicz jest, ale ona zajmowała się tłumaczeniem literatury włoskiej i bardzo była wrażliwa na kwestię języka. Powiem państwu, dlaczego mnie ten język tak zafascynował, bo tutaj podaje autorka właśnie kilka takich typowych porównań. Na przykład, przypaść sobie do gustu w języku polskim. Po włosku tłumaczy się, no, pójść do fasoli. Andare a fagiolo, czyli iść do fasoli. Albo na przykład w samą porę, jeżeli mówimy po polsku, to Włosi mają na to swoje określenie i mówią na przykład ser na makaron. O, pojawiła się pani jak ser na makaron, na przykład w studio, czyli w samą porę. Odpłacić pięknym za nadobne w języku polskim? Po włosku to będzie oddać chleb za focaccia. Czyli rzeczywiście tych wątków kulinarnych w języku i potocznym, i w metaforach, i w takiej w ogóle obyczajowości kulturze jest tutaj bardzo wiele. I rzeczywiście autorka jest tym zafascynowana, że ta tożsamość małych miejscowości, małych wiosek, czy też dużych miast opiera się w dużej mierze na kuchni, prawda? Tak, Włochy są niezmiernie różnorodne pod względem kulinarnym. No to jest jednak olbrzymi obszar ciągnący się z północy na południe. I w tej książce też bardzo ciekawe jest to, że autorka z takim zachwytem i ciekawością sama poznaje Włochy. To jest wspaniałe. I też odkrywa to, że nie tylko każdy region ma swoją specyfikę kulinarną czy specyfikę produktową, ale też każda najmniejsza miejscowość ma własną specyfikę. No i właśnie, czy znajdziemy w tej książce przepisy? Nie znajdziemy w tej książce stricte przepisów. Jak napisał jeden z recenzentów, to nie jest książka dla tych, co lubią gotować, to jest książka dla tych, co lubią jeść. Aha, raczej. Więc nie znajdziemy tu stricte przepisu, ale znajdziemy mnóstwo ciekawostek dotyczących właśnie specyfiki kuchni w danym miejscu. Znajdziemy tu dużo informacji o lokalnych produktach, o specyfice potraw, bo bywa tak, że ten sam makaron w różnych miejscach jest podawany na przykład z masłem lub z oliwą. A to często już robi różnicę. To już robi różnicę, a czasami nawet cebula robi różnicę i to skąd ona jest, czy jest bardziej słodka, czy bardziej pikantna. Ale rzeczywiście autorka pisze tutaj, że powtarzanie, przygotowywanie przez od wieków ciągle tych samych potraw według określonej receptury doprowadziło te przepisy kulinarne do doskonałości. Dlatego nie jest fantasmagorią fakt, że pojedziemy w konkretne miejsce, do konkretnej wioski i tam zjemy rzeczywiście unikalne danie, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Autorka zresztą mówi, że ona sama nie jest bardzo ortodoksyjna, jeśli chodzi o gotowanie, a we Włoszech to źle. No tak, to o przyjaźni z Włochami także tutaj sporo pisze. Ja znalazłam taki ładny cytat też określający tę książkę, że to doskonała lektura dla tych, którzy chcą się nauczyć czerpać radość z życia. Czy tak pani uważa? Absolutnie, absolutnie tak. To jest lektura dla tych, którzy nie tylko chcą czerpać radość z życia, ale też chcą się wiele dowiadywać, są ciekawi świata, chcą też zacieśniać więzi i tworzyć takie więzi z innymi, bo jakby to całe dzielenie się kuchnią, o którym tutaj autorka bardzo, bardzo dużo pisze, to wspólne jedzenie, biesiadowanie, w tym jest radość życia, ale w tym jest też ciekawość poznania, otwarcie na innych, gotowość na nową wiedzę. To jest naprawdę napisane po prostu tak niesamowicie z wielką radością i erudycją, tak bym powiedziała. No to żeby skończyć już ten wątek języka jako opisu świata, no to jeszcze przytoczę tutaj cytat z książki właśnie. Otóż Carlo Petrini, założyciel ruchu Slow Food, który broni tej tradycyjnej, wrośniętej w miejscową kulturę kuchni, mówi, że kuchnia w zasadzie może być językiem, dlatego że posługuje się słowami, produkty, składniki, to są słowa, które zestawia według konkretnych reguł gramatycznych, czyli przepisy kulinarne, składni, czyli menu, i retoryki, czyli zachowania biesiadne, zachowanie przy stole. Więc kuchnia, będąc swego rodzaju językiem, zawiera i wyraża kulturę tych, którzy się nią zajmują, jest depozytariuszką tradycji i tożsamości pewnej grupy ludzi. Manifestuje się i buduje porozumienie w sposób silniejszy nawet niż język, ponieważ jedzenie wchłaniane jest bezpośrednio przez nasz organizm. Łatwiej i prędzej przychodzi nam spożywać jedzenie innych niż mówić ich językiem. I to jest prawda. Więc nawet nie zdawałam sobie sprawy, że kuchnia i jedzenie ma aż taką wielką kulturotwórczą rolę, a jednak ma. Myślę, że część z Państwa była na wakacjach we Włoszech w tym roku i przywiozła pewnie sobie oliwy tradycyjne, być może wino, być może jakieś przyprawy jako pamiątkę z tej podróży, ale często jest tak, że to, co dobre, smakuje nam wyłącznie na miejscu. Przywiezione do kraju już traci swój smak i urok. Czy pani też się z tym zgadza? No na pewno i o tym też zresztą jest w tej książce, o tym też pisze Umberto Eco. No i sama autorka, że tego wszystkiego trzeba po prostu spróbować na miejscu. To jest zupełnie unikalne doświadczenie. Tak, a ta podróż teraz przez Włochy, w jakim miejscu mogłaby się rozpocząć, pani zdaniem? Dla mnie najciekawsza i największym odkryciem jest dla mnie kuchnia sycylijska, dlatego że Sycylia jest pełna sprzeczności. Kojarzy nam się z mafią i jakimś takim luksusem i dobrobytem płynącym z przestępczości, no ale też z biedą, jednak jest to miejsce bardzo biedne i rzeczywiście też te sprzeczności widać w tradycjach kulinarnych, bo niezwykle popularne są tam podroby, wszelkiego rodzaju dania z podrobów, dlatego też reszta Włoch troszeczkę tą kuchnią gardzi, ale też z drugiej strony stąd wywodzi się na przykład cassata, czyli taki najpyszniejszy i najbardziej, powiedziałabym, rozpustny specjał słodki. To taki odpowiednik naszej paschy w sumie. Mhm, ale z czego jest zrobiona cassata? Z ricotty. Podobnie jak u nas pascha z sera i do tego dołożone są jeszcze bakalie, rodzynki, najróżniejsze pyszności. W oryginale wyrabiały je mniszki z Palermo. Tak, żeby było śmieszniej. Zakony miały duży wkład w kulturę kulinarną, prawda? Tak, i widać tutaj też te wpływy arabskie, bo to południe Włoch. Jest to też niezwykle, moim zdaniem, ciekawe i smaczne połączenie. Mhm. Tak, no Sycylia to także ryby wyśmienite, przyrządzane na różne sposoby, ale także bardzo prosto podawane, po prostu usmażone na oliwie z odrobiną soli. Tak, oczywiście, dobre. Ale warto też pamiętać, że w każdym miejscu Włoch na wybrzeżu są inne ryby, inaczej podawane, inaczej przyrządzane, z innymi dodatkami, więc po prostu można odwiedzać i odwiedzać plaże nie tylko sycylijskie, ale i włoskie i po prostu cieszyć się tą różnorodnością, nigdy nie zje się takiej samej ryby. No dobrze, to powędrujmy w takim razie nieco bardziej na północ, może do Włoch kontynentalnych. Czy tam jest jakieś miejsce, w którym jakieś ciekawe danie jest serwowane? Autorka na przykład bardzo zdziwiło, że w Wenecji je się kasztany. O dziwo, niekoniecznie w Paryżu, ale jak pierwszy raz przyjechała do Włoch, to właśnie w Wenecji, jak wysiadła z pociągu, powitał ją zapach pachnących, prażonych kasztanów. Mm-hmm. To też bardzo mi się podoba, bo rzeczywiście kasztany kojarzą nam się z Paryżem. A tu proszę. Konkretnie. Tak jest. No, a jakieś inne dania? No, Włosi to jednak pizza i makarony. To prawda, pizza i makarony, ale tutaj z kolei trzeba zaznaczyć, że pizza nie jest oryginalnie włoskim Jak daniem. To? Jak to się stało? To bardzo zabawne, bo Włosi poznali pizzę w zasadzie dopiero pod koniec II wojny światowej. To Amerykanie, amerykańscy żołnierze przywieźli pizzę do Włoch. Naprawdę? Jestem zaskoczona, bo wyczytałam wielokrotnie, że to właśnie już od wieków właśnie we Włoszech wyrabiano pizzę. Nie, to jest amerykański wynalazek. Autorka poświęca poświęca temu cały rozdział, pisząc także o fast foodzie. Ruch slow food, o którym już pani mówiła, wywodzi się właśnie z Włoch. Tam ma swoje korzenie i tam się niesamowicie celebruje ten slow food, także różnymi specjalnymi wydarzeniami, wspólnym jedzeniem na ulicach, to jest fantastyczne. No my się Polacy tego musimy uczyć, bo my mamy jednak taki gen pracowitości, nie wiem, czy to po prostu konieczność i okoliczności historyczne nas zmusiły do tego, żeby pracować dużo, szybko, intensywnie. Ten sposób życia slow, powolne jedzenie również, jakoś nam nie przychodzi w sposób naturalny, prawda? Musimy się zmusić, zastanowić, odłożyć telefony, przygotować jakąś ucztę, zaprosić przyjaciół i to jest duże już wydarzenie. Nie jest to takie naturalne, że jemy w ten sposób kolację codziennie na przykład. Tak, to prawda, wynika to też być może z tego, że w Polsce dzień jest krótszy, więc wszystko trzeba robić dużo szybciej i stąd ta nerwowość. Być może ma pani rację. Tutaj jest jeszcze rozdział o Toskanii oczywiście, bo to także ulubiony kierunek wielu Polaków i wymienione lokalne produkty Toskanii. To może państwu kilka z nich przytoczę. Jest na przykład Biroldo, wędlina o korzennym smaku z górzystego regionu Toskanii. Słonina z kolonaty, która ma rzeczywiście pewien związek z kolumnami, gdyż paradoksalnie jest produktem ubocznym wydobywania marmuru z Karary i kamieniołomów, które noszą nazwę kolonnata. Tajemnica tej słoniny kryje się w sposobie jej solenia. Słyszałam, że niektórzy właśnie udają się w tamte miejsce właśnie tylko po to, żeby tej wyjątkowej słoniny spróbować. Jest także chleb z radikofani, z miodem, pieprzem i rodzynkami. Chleb na Wszystkich Świętych z migdałami i orzechami. Chleb grudniowy z dynią. Jest także chleb świętego Antoniego, patrona trzody i jej hodowców. I jest wypiekany 17 stycznia, w dzień tego świętego. Także tu rzeczywiście jest wiele takich powiązań także z tradycją, z historią, ze świętymi, no bo Włochy jednak bardzo często i tak prawdziwie, głęboko odwołują się do kultu świętych, do religii katolickiej. I myślę, że to taki rytuał podawanie potraw jest także we Włoszech bardzo ważne. Zdecydowanie tak. Główne produkty roślinne Toskanii to fioletowa i czerwona cebula. Dlaczego ona jest tak ważna w kuchni włoskiej? Sama w sobie nie bardzo nadaje się do jedzenia, za to bardzo zmienia smak potraw. Podobnie jak na przykład boczek, który w niektórych regionach Włoch jest zastępowany fragmentem podgardla i to podobno niesamowicie zmienia smak makaronów, do których jest dodawany. Czyli rzeczywiście te niuanse, nie wszystko można zastąpić wszystkim. To znaczy można, ale uzyskuje się różne smaki. Tak, prawda? Zdecydowanie można uzyskać efekt daleki od oczekiwanego albo zupełnie niespodziewany. No dobrze, a jak państwo już polecą do Rzymu, to oprócz espresso z pięknym widokiem, kulinarną wizytówką Rzymu, najbardziej rzymskim warzywem jest karczoch. To jest niesłychane, bo wydawałoby się w Polsce mało popularny karczoch. Czasami się je serce karczocha. No, ale a ja mogę opowiedzieć anegdotę z tej książki, proszę. Związaną z karczochem zresztą oraz z masłem. O, proszę bardzo. Autorka przytacza taką anegdotę o Caravaggio, który z Mediolanu przyjechał do Rzymu i tam w restauracji zażyczył sobie karczocha z masłem. Oczywiście wywiązała się bójka potworna. Caravaggio trafił do więzienia. Naprawdę? Za masło w karczochu? Tak, ponieważ absolutnie w Rzymie masło w karczochach jest nietolerowane. Do karczochów dodaje się wyłącznie oliwę. Wiemy o tym, ponieważ w archiwach sądowych w Rzymie zachowały się akta tej sprawy. Wiem, kiedy był Caravaggio w Rzymie, no i jak przebiegała ta kłótnia to w restauracji. Ale proszę państwa, to chyba faktycznie tylko Włosi potrafią się kłócić, wręcz do rękoczynów potrafią doprowadzić w obronie swoich przekonań kulinarnych, prawda? To prawda. A to jest na dowód tego, że ma pani rację, to przeczytam przepis właśnie rzymski na karczochy. Do przyrządzania karczochów po rzymsku potrzeba tylko wody i odrobiny oliwy. Są one zatem idealnym produktem dla kuchni masowej. W bardziej kalorycznym wariancie tej potrawy zaleca się wsunąć między płatki czosnek, natkę pietruszki i miętę, a potem skropić je oliwą, bulionem i winem. Rzymianie lubią też karczochy. Na kwaśno gotuje się je w wodzie z octem, po czym dodaje natkę pietruszki, olej, ocet, miętę polną i sól. No proszę, no. Więc jeżeli państwo chcą mieć kwintesencję rzymskiego smaku, to wystarczy karczoch, oliwa i woda. No i już. Proszę państwa, polecam bardzo książkę Sekrety włoskiej kuchni z przedmową Umberto Eco. Każdy region jest rzeczywiście bardzo obficie i zilustrowany, ale przede wszystkim opisany pod kątem historycznym, kulturowym, kulturalnym, kulinarnym i językowym. Także jeżeli macie ochotę czy w planach wyjazd do Włoch, to koniecznie proszę przeczytać. A jeżeli nie macie takich planów, to będziecie je mieli po lekturze tej książki. Bardzo dziękuję. Pani Agata Wiśniewska była moim gościem. Dziękuję bardzo. Minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque que eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim. Ostatnia już wakacyjna niedziela. Wracamy powoli do swoich domów, do swojej pracy, szkoły, obowiązków i do swoich chorób. Myślę, że część z Państwa, która wyjechała na wakacje, odłożyła sprawy zdrowotne na później, na wrzesień właśnie. Podobnie zresztą jak część lekarzy, która także była na urlopach. Dlatego teraz porozmawiamy o służbie zdrowia takiej, której byśmy chcieli. Z nami Dariusz Rajczyk, prezes Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, jak wiele zależy od personalnych cech dyrektora czy osoby zarządzającej daną placówką, czy to jest przychodnia, czy szpital, czy jakiś punkt po prostu usługowy, a ile zależy od systemu opieki zdrowotnej w Polsce? Powiem tak, od systemu zależy bardzo dużo, również dużo zależy według mnie od dyrektora czy prezesa danej jednostki. To jest również bardzo istotne. A cechy, które powinien mieć dobry menadżer w służbie zdrowia, jakie to są? Zarządzanie jednostką ochrony zdrowia to jest zarządzanie bardzo złożoną strukturą, więc wiele zależy tutaj od posiadania wiedzy, doświadczenia, kompetencji i zdolności interpersonalnej. Takie najważniejsze moim zdaniem to umiejętność pracy zespołowej, inteligencja emocjonalna, konserwatywne podejście do finansów, miękkie zarządzanie, jak również reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu, takie szybkie, wprowadzanie nowych technologii, delegowanie uprawnień. No to są takie rzeczywiście podstawowe rzeczy, które przydadzą się wszędzie. No ale były takie przypadki, że szpitale miały na przykład świetny, nowoczesny sprzęt, którego nie potrafiły obsługiwać, bo nikt nie przeczytał instrukcji obsługi. Czy to się nadal zdarza? Myślę, że bardzo rzadko, bo moja opinia o systemie ochrony zdrowia w Polsce jest dobra. Oczywiście nie jest idealnie, ale myślę, że nie mamy co się wstydzić w porównaniu z krajami od nas bogatszymi. I ta nawet epidemia COVID, która miała u nas miejsce, pokazała, że potrafimy sobie z tym wszystkim poradzić. Nie ma łatwych czasów dla sektora ochrony zdrowia. Teraz jest również dosyć ciężko, ale uważam, że sytuacja wygląda dużo lepiej, niż mogłaby teoretycznie wyglądać przy tych zasobach kadrowych, finansowych, organizacyjnych, jakie mamy do dyspozycji. No tak, zwłaszcza, że medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi i nauki, i przemysłu, więc rzeczywiście trzeba być na bieżąco i umieć wybrać z tych wielu możliwości, które się pojawiają, te, które będą raz, że dostępne finansowo dla szpitala i dla ludzi, a dwa, te, które będą przynosiły szybki efekt, bo faktycznie w Polsce się odbywa bardzo wiele pionierskich operacji, prawda? Oczywiście, nie mamy się czego wstydzić i powiedzmy ta szeroko rozumiana jakość ochrony zdrowia to wyznacznik nowoczesnego państwa i myślę, że udaje się to w dużej części spełniać, tym bardziej, że wrócę jeszcze do tych czasów, w których żyjemy. Wojna za naszą wschodnią granicą, czas pokovidowy i każdemu obywatelowi tego państwa potrzebne jest bezpieczeństwo w sensu stricte, bezpieczeństwo ekonomiczne i to zdrowotne. Tak, bo rzeczywiście w każdym momencie może się pojawić coś, z czym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. No ale tak też myślę, że polskie szpitale i w ogóle placówki zdrowia musiały sobie także poradzić ze sporą liczbą ludności z Ukrainy, która do nas napłynęła. Jak tutaj sobie państwo poradzili? No wydaje mi się, że dobrze. Zresztą musieliśmy się nauczyć, pani redaktor, tego zarządzania interwencyjnego po prostu. Czyli jakiego? Nagłego reagowania niekonwencjonalnego na to, co się dzieje. A niekonwencjonalne to jakie? Taki przykład bym poprosiła, bo to brzmi bardzo interesująco. Proszę bardzo, już pani mówię. Decyzja o otworzeniu oddziału czy pododdziału covidowego, a do dyspozycji praktycznie niewiele. I trzeba było bardzo szybko porozmawiać z personelem i przeorganizować na przykład oddział interny czy chirurgii na oddział covidowy. I to bez współpracy, bez dobrych kontaktów z pracownikami nie miałoby miejsca. I tak wracając jeszcze do tych menadżera, o które pani dyrektor pytała. Pracownicy ufają tym pracodawcom, jak ich postrzegają jako takich autentycznych, prawdomównych i otwartych. I to jest najbardziej istotne. I teraz tak trochę ekstrapoluję co do systemu, bo dużo zostało zrobione. Naprawdę środki finansowe są coraz większe przeznaczane. Czego nam jeszcze brakuje jako menadżerom? Czasami po prostu konsultacje, rozmów, słuchania nas. Po prostu chodzi o to, żeby ten przepływ tej informacji i wspólne ustalanie czegoś było na porządku dziennym. Tego czasami brakuje. Czyli rozumiem, że was powinny słuchać czynniki państwowe, tak? Czy też pacjenci? Chcielibyśmy, żeby decydenci czasami nas posłuchali. Ja nie mówię, że tego w ogóle nie ma. Stomos to organizacja po części ekspercka. My opiniujemy akty prawne dotyczące tego środowiska ochrony zdrowia. Uczestniczymy w posiedzeniach Komisji Zdrowia, zarówno senackiej, jak i sejmowej. No, ale czasami tego kontaktu trochę brakuje. Mm. A co do organizacji pacjenckich, to my musimy jeszcze bardziej tą współpracę z nimi nawiązać, bowiem już w dużej mierze nasze stowarzyszenie ma taką rolę integracyjną. Współpracujemy z izbami lekarskimi, z izbami pielęgniarskimi. Teraz nawet rozpoczęliśmy współpracę z KIDL-em, to jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, z organizacjami wspierającymi szpitale powiatowe, szpitale prywatne, Porozumienie Zielonogórskie, Polska Federacja Szpitali. I to przynosi efekty, bo czy ta wymiana myśli, czy wspólne wspieranie się jest bardzo istotne. I zaczęliśmy rozmawiać z organizacjami pacjenckimi i to jest bardzo, bardzo istotne, bo zrozumienie tego, jak to wygląda z naszej perspektywy, z perspektywy pacjenta, może tylko przynieść korzyści nam wszystkim, bo zdrowie jest dla nas najważniejsze. No tak, nie pretensje, ale rozmowa. To jeszcze zapytam na koniec, czy pan uważa, że dobry menadżer, dobry dyrektor szpitala powinien być lekarzem? Zostałem dyrektorem szpitala w 1998. Tutaj na Śląsku prawie nie było dyrektorów, nie lekarzy. I to pytanie jest cały czas zadawane. I uważam, że lekarz nie musi kierować podmiotem medycznym, ale może nim kierować. To nie zależy od tego, czy ktoś jest lekarzem, inżynierem, ekonomistą, czy specjalistą od zarządzania. Po prostu trzeba mieć wiedzę, doświadczenie, starać się robić to, co się robi jak najlepiej. Nie ma recepty. Lekarz może być dobrym dyrektorem, może być słabym. Tak to samo, tak jak w każdej dziedzinie, prawda? Całe nasze działania skupione są też na tym problemie edukacji. Wspieramy menadżerów w poszerzaniu ich wiedzy, organizujemy konferencje, współorganizujemy konferencje. I muszę powiedzieć, że ja uważam generalnie, że w Polsce menadżerowie prezentują wysoki poziom, jeżeli chodzi o zarządzanie. Naprawdę. I myślę, że w krajach sąsiednich, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, znakomicie poradziliby sobie w warunkach tam funkcjonujących. Natomiast nie wiem, czy menadżerowie z tych krajów, o których wspomniałem wcześniej, daliby radę tutaj w naszym kraju. No, to jeszcze jedna przewaga konkurencyjna Polaków. Bardzo dziękuję. Myślę też, że ze względu na miejsce, z którego pan pochodzi, gdzie pan pracuje, no Śląsk jest panu szczególnie bliski, więc pozdrawiamy wszystkich medyków i ludzi zajmujących się opieką, służbą zdrowia na Śląsku, zwłaszcza, ale także w całym kraju. Miejmy nadzieję, że nie będą państwo mieli pełnych rąk roboty, tylko to, co rzeczywiście konieczne, niezbędne i ważne, by było dobrze wykonane. Pan Dariusz Rajczyk, prezes Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia dla nas wszystkich. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Sprawy zdrowia mogą być czasem trudne, więc może osłudźmy sobie nieco rzeczywistość. A czym? No czymś najlepszym na świecie, czyli polskim miodem. Akurat dzisiaj w Myszyńcu na Kurpiach trwa 46. kurpiowskie miodobranie. Tam jest Paweł Turski. Mam nadzieję, że już popróbował wszystkich wyśmienitych miodów. Halo Pawle, dzień dobry. Jaki jest twój ulubiony? Dzień dobry. Oj, próbowałem i próbować będę, bo miód nie tylko jest tutaj dostępny na 40 stoiskach, lecz także, tak jak wspomniałaś, miód to skarb. Jest pyszny oraz zdrowy i na tym gruncie tutaj na Miodobraniu Kurpiowskim sporu nie ma. Dyskusja ożywa, gdy zapytamy się, jaki miód jest najlepszy. Miód lipowy, kwiatowy... Nie, lipowy, najlepszy mi po prostu. Zwyczajona jestem do lipowego. Gryczany, zdrowy jest bardzo. Ten taki biały. Biały, tak? Czyli jaki? Jak on smakuje? Trochę jak taka czekolada biała. Wszystkie mi smakują, aby słodkie były. A jeśli chodzi o to, jaki miód ja najbardziej lubię, to jest to miód spadziowy. Jak się dowiedziałem, moje kubki smakowe, choć nie są tego świadome i zabrzmi to bardzo przewrotnie, idą w parze z ukrytą świadomością zdrowotną. Spadziowy, który teraz w tym roku nam obfitował, to jest najlepszego gatunku miód, pierwszy gatunek powiedzmy, najbardziej antybakteryjny, przeciwwirusowy, więc tam mamy to, co najlepsze. Nie potrzebujemy wtedy antybiotyków, nie potrzebujemy lekarstw, witamin, tylko się tym zasilamy. Mówiła bartniczka i pszczelarka Barbara Rosińska. Proszę się jednak teraz nie martwić, że jedzą państwo złą odmianę miodu, że teraz to trzeba jeść tylko spadziowy, bo tak naprawdę różne odmiany miodu można dedykować różnym ludziom, dodaje pszczelarz Mirosław Aptacy. Wielokwiatowy to tutaj głównie polecany jest alergikom, natomiast jeśli chodzi o miód rzepakowy, to jest to miód, gdzie zdecydowanej przewadze jest glukoza i uznawany jest za miód wzmacniający w szczególności układ krążenia, serce, oczyszczający wątrobę. Natomiast miód gryczany, ze względu na to, że zawiera w sobie dużo żelaza, to no, wskazany jest powiedzmy dla anemików. No, miód lipowy, opiewany przez poetów, w szczególności przez Jana Kochanowskiego, o czym wszyscy wiemy. To jest miód chyba najbardziej pożądany, ale myślę, że dobrą prasę zrobiła mu poezja. Jest to miód, niektórzy powiadają, że działa uspokajająco, ale jednocześnie dobry na przeziębienia. Dobrze jest go spożywać, szczególnie porą taką jesienną. Spożywać miód powinniśmy jednak, chcąc skorzystać z jego właściwości prozdrowotnych, w specyficzny sposób. Najlepiej miód rozpuścić jeszcze wieczorem w zimnej wodzie i wypić taką miksturę mocy rano, dodaje Mirosław Aptacy. Taki miód rozpuszczony, powiedzmy, w letniej wodzie wieczorem i wypity rano na czczo jest wiele razy lepiej wchłaniany niż po prostu sam miód jedzony. Tak na bez rozcieńczenia, bez rozpuszczenia. Czyli już teraz powinniśmy zacząć tę profilaktykę, jeżeli myślimy o sezonie jesienno-zimowym. Oczywiście. Jeżeli myślimy o sezonie jesienno-zimowym, to już jest ostatni dzwonek, żeby zacząć systematycznie stosować tę kurację miodową. Gdzieś czytałem, że miód jest jedynym produktem spożywczym, jedynym artykułem spożywczym, na którym człowiek mógłby przeżyć. Przynajmniej dzisiaj, będąc tutaj koło Myszyńca w kompleksie Kurpiowska Kraina w Wydmusach, spróbuję na samym miodzie przeżyć. Na pewno, znając moje zamiłowanie do słodkości, a jest ono duże, jak nie ogromne, będzie to z mojej strony wielkie poświęcenie. Ale czego to się nie robi dla zdrowia? Jeżeli ktoś z państwa także chce się w ten piękny i pyszny sposób poświęcić, to Miodobranie Kurpiowskie potrwa dziś aż do 22. Niezmiennie zapraszam. Ja lubię miód spadziowy, malinowy i rzepakowy. Także zachęcamy państwa do tego, by korzystać z tego złotego bogactwa Polski. Bardzo dziękuję. Wracamy do rozmowy. Kontynuujemy wątek zdrowia. Tym razem zdrowia psychicznego. Radiowy poradnik antykryzysowy Katarzyna Fąk, znana już państwu. No, omówiłyśmy w poprzednich odcinkach różne aspekty tej walki o siebie, tego stawania na nogi, ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy rozłożyły na czynniki pierwsze kryzys. Czy zna pani takie przypadki osób, które właśnie wpadły w tarapaty, były w jakimś poważnym kryzysie i przeszły przez niego mocniejsze, lepsze, być może coś radykalnie zmieniły w swoim życiu i okazało się, że dopiero teraz, po tym kryzysie, są szczęśliwe? No, takich przypadków to myślę, że jest dużo i w naszym najbliższym otoczeniu i w tym dalszym, bo tak jak mówiłyśmy na poprzednich spotkaniach, kryzys dotyczy nas wszystkich. Nie jest to temat jakiś wyizolowany, wszyscy doświadczamy takich stanów. Takim najprostszym przypadkiem to pewnie jest doświadczenie jakiejkolwiek choroby. Nie musi być to choroba jakaś bardzo przewlekła i bardzo poważna, ale taka choroba, która wiąże się, taka dysfunkcja, która wiąże się z pewną zmianą w naszym życiu. Załóżmy na przykład, że złamałyśmy rękę. Kryzysem jest fakt, że musimy nagle zmienić swoje funkcjonowanie, że nie możemy robić wszystko tak sprawnie jak przed tym złamaniem, że mamy pewne ograniczenia i te ograniczenia wymagają takiej naszej psychicznej adaptacji do tej sytuacji, no bo przecież inaczej funkcjonujemy ze zdrową ręką, inaczej kiedy jesteśmy jej pozbawione. No tak, to taki przykład prosty. Ręka się zrośnie po miesiącu, możemy wrócić do starych przyzwyczajeń, ale czy po takim kryzysie my się jesteśmy w stanie zupełnie zmienić, naprawdę wybrać tą lepszą wersję rzeczywistości i lepszą wersję siebie? A ja bym pociągnęła ten wątek z tą ręką, ponieważ to złamanie ręki to nie oznacza tylko, że ona się zrośnie i wszystko wraca do normy, ale oznacza to, że przez jakiś czas musimy funkcjonować z tą dysfunkcją i wtedy otwierają nam się nagle trochę inne obszary funkcjonowania, no bo tak, nie pobiegamy sobie tak, jak biegałyśmy z tą ręką zdrową, nie robimy tych wszystkich rzeczy, do których potrzebujemy tej ręki. Na przykład uczymy się w tym czasie korzystać z pomocy innych. Uczymy się pewnej takiej otwartości, w sposób trochę przymuszony, ale na przykład proszenia o pomoc. Okazuje się, że na przykład niektóre osoby są w stanie poświęcić trochę swojego czasu i być w naszym życiu, chociaż wcześniej ich nie było w takiej ilości. Mało tego, my sobie uświadamiamy w takim ograniczeniu, że no, może to życie poprzednie to nie była taka wcale do końca wymarzona wersja. Może to było tak, że ja byłam trochę zmuszona do tego, żeby tak funkcjonować, no bo przecież było trzeba to i to i to spiąć i to robić. Ale może to nie do końca jest mój styl. No właśnie, jak rozpoznać siebie w tym kryzysie? Jak w tej takiej sytuacji zagrożenia, strachu, bólu czasem odnaleźć to, kim jesteśmy i czego naprawdę chcemy? To jest taki wątek trochę o adaptacji, czyli o takim odnalezieniu siebie przy tych zmianach, przy tych ograniczeniach. Są pewne sytuacje, które nie będziemy w stanie przyjąć, nie będziemy w stanie się do nich zaadaptować, bo one będą nas zbyt dużo kosztowały i wiemy, że tego nie chcemy. Ale są pewne takie sytuacje, gdzie ta adaptacja będzie miała miejsce i nagle się okaże, że my jesteśmy trochę innym człowiekiem niż przed tego kryzysu. Bo na przykład dzięki temu, że byłyśmy tak unieruchomione, zaczęłyśmy się interesować czymś innym, czymś nowym. Odnalazłyśmy jakąś pasję, jakieś zaciekawienie jakimś tematem, ale też na przykład przestałyśmy w takim tempie przez ten kryzys tak funkcjonować jak sprzed kryzysu. Nagle się okazało, że nasze życie nie musi opierać się na realizowaniu tylko tych obowiązków, ale że my mamy ochotę na trochę inną wersję siebie. No tak, jesteśmy troszkę zwolnione, prawda, z tego wysiłku, wiadomo, choroba. I wtedy wychodzą na plan pierwszy pragnienia i ten prawdziwy styl życia, czy też prawdziwa chęć spędzania czasu w jakiś określony sposób. Myślę, że COVID był takim momentem, kiedy wiele osób swoje prawdziwe pasje, czy prawdziwe ja odkryło. Tak. No, tak, oczywiście pojawiły się wtedy inne zagrożenia, ale akurat COVID w takim obszarze uwolnił ludzi trochę, prawda? Tak, COVID był, chociaż to było trudne doświadczenie i więcej oczywiście mieliśmy głosów negatywnych, ile to nas kosztowało, to też dla niektórych osób miał on taki komponent rozwojowy, że potrafili tak zmienić swoje życie, ba, niektórzy dalej utrzymują pewne rzeczy z tego okresu covidowego, bo doszli do wniosku, i to nie chodzi tylko o pracę zdalną, bo doszli do wniosku, że to im po prostu pasuje. Na przykład zaczęli robić coś, co do tej pory nie robili, no bo rano trzeba było wstać, lecieć do pracy, a teraz się okazuje, że ja mogę zacząć na przykład od czegoś dla siebie rano, po to, żeby nie zwariować, żeby, nie wiem, na przykład gimnastyka poranna, po to, żeby wytrzymać w ogóle ten dzień. Albo na przykład sam fakt takiego dbania o siebie, że wcześniej byłam tak zaganiana, tyle rzeczy robiłam po kolei, że nie było czasu, żeby na przykład, nie wiem, wypić jakiś tam, zjeść sałatkę, zjeść jakiś lunch, wypić jakiś koktajl. A teraz na przykład nabrałam takiego nawyku, że robię to, że dbam o siebie. Ale były też osoby, które w COVID-zie zaczęły na przykład malować, tworzyć, pisać. Sama znam osobiście wiele takich osób i czytałam ich dzieła właśnie, które powstały w tym martwym niejako czasie, więc to też wzbudziło w ludziach ten wolny czas, zbudził w ludziach taką potrzebę własnej ekspresji. To było dobre. Czasami rzeczywiście to, czego się najbardziej boimy, jest dla nas najlepsze, prawda? Tak, ale też myślę, że potrzeba jest czasu i takiej przestrzeni, żeby do nas dotarło to dobro związane z tymi stanami kryzysowymi, że byśmy też nie oczekiwali od siebie, że jak mamy jakąś trudną sytuację w życiu, że mamy nagle popatrzeć i powiedzieć, a coś pozytywnego z tego będzie. To może być naprawdę trudne, ale potem z perspektywy czasu dobrze jest zrobić takie podsumowanie i powiedzieć, kurczę, to jak ja z tego wyszłam? Czy ja potrafię coś docenić w sobie, co osiągnęłam po tym zakończeniu tej sytuacji kryzysowej, czy tylko uważam, że to był beznadziejny okres w moim życiu trudów, które musiałam pokonywać. Bo z reguły znajdujemy coś pozytywnego. Oczywiście zachęcamy wszystkich, którzy są w takiej sytuacji kryzysu, czy jeszcze nie wiedzą, ale coś im nie pasuje w życiu, żeby się konsultowali z fachowcami, że to nie jest ani wstyd, ani jakaś anomalia. Człowiek po prostu jest istotą kompletną, składa się i z ciała, i z psychiki, i z duszy, i wszystko musi dobrze działać, żebyśmy byli szczęśliwi. Ale czy ma Pani jakieś rady takie na co dzień dla osób, które w porządku funkcjonują normalnie, ale nie chcą doprowadzać właśnie do takich stanów krytycznych czy kryzysowych? Co robić tak na co dzień? Chyba najlepszą radą, największym takim zasobem jest to, żebyśmy byli umiarkowani w różnych obszarach, żebyśmy potrafili tak wyważyć swoje życie, żeby i robić to, co powinniśmy robić i dbać o siebie, ale też zarówno w tych obowiązkach, ale też i w tych właśnie, w tej części osobistej. Czyli żebyśmy mieli poczucie, że my tylko nie funkcjonujemy na zasadzie tego, co powinniśmy i co musimy. Żeby tak przyjrzeć się tym naszym powinnościom, tym musom i zobaczyć, czy tego nie jest za dużo, czy to nie jest tak, że jak kończę je realizować, te powinności i musy, to w zasadzie już mogę iść spać, bo jest ciemna noc i późno. No właśnie, czyli umiar we wszystkim, złoty środek, no ale też dbanie o relacje z innymi, dbanie o siebie na pewno. Oddech, sen, woda, takie proste rzeczy, które ta chwila takiej zadumy czy zastanowienia się, czy to, co ja robię, ma sens dla mnie i dla najbliższych, czy po prostu idę w jakąś ścieżkę, która służy wszystkim innym dookoła, a nie mnie, prawda? Tak. No i jeżeli Państwo mają jakieś wątpliwości, to proszę korzystać z tej możliwości, która pojawiła się teraz, czyli takiego wejścia po prostu bez rejestracji do centrów zdrowia psychicznego. Psychologowie pełnią tam dyżury, takie centra są w całej Polsce. Proszę korzystać, bo być może to będzie jednorazowa wizyta. Okaże się, że wszystko dobrze i to tylko było przejściowe jakieś obniżenie nastroju. Ale być może psychologowi uda się wychwycić jakiś rozpoczynający się poważny proces, prawda? Tak jest, dokładnie. Zachęcamy. Zachęcamy do tego. Dbajmy o siebie pod każdym względem, a namawiała do tego nas pani Katarzyna Fąk, kierownik poradni zdrowia psychicznego w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Assim, começou assim, uma coisa sem graça, coisa boba que passa, que ninguém percebeu, não. Assim, depois ficou assim. Quis fazer carinho, receber carinho, e você percebeu. Fez-se uma pausa no tempo, cessou todo o meu pensamento, e como acontece uma flor, bem acontece o amor assim, sucedeu assim, e foi tão de repente que a cabeça da gente virou só coração. Não poderia supor me pudesse prender. Abriu-se em meu peito um vulcão e nasceu a paixão. Música. poderia supor que o amor me pudesse prender. Abriu-se em meu peito um vulcão e nasceu a paixão. Od wtorku osoby spacerujące krakowskim przedmieściem mogą przed Kordegardą zobaczyć bardzo ciekawą instalację, która opowiada o pewnym znanym uczonym. Szczegóły poda nam teraz Joanna Bancerowska, rzecznik Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, pani redaktor, witam słuchaczy. To ja tylko uściśle, że Kordegarda jest vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego, tak, więc tak. Jak będą państwo na tej wysokości, to koniecznie proszę odwrócić się w stronę Kordegardy i tam instalacja. Co to jest? To jest taka rzeźba miejska, bo tak możemy powiedzieć, która upamiętnia wielkiego uczonego Mikołaja Kopernika, ponieważ w tym roku minęło 550 lat od urodzin wielkiego Polaka, jest on patronem roku. Zastanawialiśmy się, jak uczcić tę rocznicę, jak przypomnieć naszym rodakom dorobek Mikołaja Kopernika i zrobiliśmy dwie rzeczy. Jedną to były badania realizowane pod koniec ubiegłego roku, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich, a drugą międzynarodowy konkurs na instalację przestrzenną. Wynikiem tego konkursu jest właśnie ten obiekt, ta rzeźba miejska, która stanęła we wtorek przed Kordegardą i ona nawiązuje i też przypomina nam właśnie dorobek naukowy Mikołaja Kopernika, jego postać, a forma jest też nietypowa, forma jest artystyczna, ale jednocześnie ma zachęcać wszystkich przechodzących krakowskim przedmieściem obok tej instalacji do zatrzymania się i do interakcji. O właśnie o tą interakcję mi chodziło, bo wydaje mi się, że Kopernik właśnie był ciekawy, zaglądał, podglądał, obliczał i chyba też do takiej aktywności namawiają państwo widzów. Tylko jeszcze powiedzmy, kto jest autorem tej instalacji? Autorem są twórcy z Tamaga Studio, Agata Gryszkiewicz i Mateusz Góra, którym serdecznie gratulujemy. Oni są zwycięzcami naszego konkursu, wybranymi przez takie interdyscyplinarne jury, interdyscyplinarną komisję, która się składała i z przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Urzędu Patentowego, więc osoby, które zwracały uwagę i na kwestie właśnie związane takie merytoryczne i na kwestie estetyczne. I ta praca, którą zrealizowaliśmy ostatecznie, którą nagrodziliśmy, spełnia te wszystkie warunki. A czego się możemy dowiedzieć nowego o Koperniku? Bo już wiele mówiliśmy w tym roku o nim. Ja myślę, że i badania to potwierdzają, że wiemy, kim jest Mikołaj Kopernik. Znamy jego nazwisko, wiemy, że był matematykiem, astronomem, ale mało znamy jego konkretny dorobek. Słyszeliśmy, coś tam o, nam obrotach dzwoni. Sfer niebieskich, tak, i już. Tak, i już, ale nie wiemy, że na przykład napisał traktat o monecie. To jest taka wiedza znana bardzo już niewielkiemu odsetkowi Polaków. Czyli był ekonomistą. Tak, był ekonomistą, był malarzem, był kartografem, był twórcą receptury chleba. I to jego dzieło, które tę recepturę chleba opisuje, zna tylko 4% Polaków. No muszę pani powiedzieć, że ja też jestem zaskoczona. Tu mówimy o różnych aspektach jego pracy i postaci, ale o chlebie kopernikańskim jeszcze nie słyszałam. Zresztą to ładnie nam się komponuje z rozmową dotyczącą Włoch i różnych rodzajów chleba w Toskanii. Więc zresztą, my musimy wprowadzić kopernikański zresztą Kopernik też przecież z tym krajem, z Włochami był związany, bo tam studiował. W Padwie, w Ferrarze, w Padwie są rękopisy w Kopernika z 1530 roku. Więc te związki nasze z Italią sięgają bardzo, bardzo dawnych czasów. A czy ten przepis na chleb można gdzieś znaleźć? Na pewno, ale nie potrafię pani odpowiedzieć na to pytanie. Nasi słuchacze niech szukają na własną rękę. Jak państwo znajdą, to proszę wysłać do nas taką informację. Myślę, że warto zacząć od biblioteki cyfrowej Polona, Biblioteki Narodowej, bo tam są zdigitalizowane różne dzieła naszych wielkich pisarzy i naukowców, więc być może to jest dobre źródło. Do kiedy będzie ta instalacja? Do 12 września. Serdecznie zapraszam. Cieszę powiedzieć. Proszę Państwa, to nie tak, że to na całe miesiące, tylko mamy 2 tygodnie. Ale jeszcze bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę Narodowego Centrum Kultury, bo tam mamy udostępniony plik PDF z tablicami, które prezentują treści z wystawy, łącznie z plakatem, właśnie z takimi formami graficznymi. I można ten plik pobrać, wydrukować w dobrej jakości i prezentować te informacje również w innych miejscach Polski i na całym świecie. Czyli w szkołach, a propos rozpoczynającego się roku szkolnego, jak najbardziej. To dobry akcent na początek i też ułatwienie dla nauczycieli. A skoro już jesteśmy przed tą Kordegardą, to może wejść do środka. Zapraszam, bo też wyjątkowa wystawa. Pokazujemy w niej 4 wielkie obrazy. To są szkice Wojciecha Kossaka i Michała Wywiórskiego, które w Warszawie były prezentowane tylko raz w 1901 roku. Po 122 latach. Po 122 latach ponownie przywieźliśmy te obrazy do Warszawy i pokazujemy publiczności. Też niedługo jeszcze, bo do 10 września mogą Państwo tę wystawę oglądać. A co na tych obrazach? To są szkice do niezrealizowanej nigdy panoramy bitwy pod Somosierą. To było wielkie marzenie Wojciecha Kossaka, żeby tę panoramę zrealizować. Przypomnijmy też, że on był współtwórcą kilku innych właśnie takich odtworzeń czy obrazów panoramicznych, które pod koniec XIX wieku były bardzo, bardzo popularne. Były taką formą egalitarnej rozrywki dla zarówno ludzi wykształconych, zamożnych, jak też dla takiego szerokiego grona, dla mas możemy powiedzieć. I te panoramy, dla których budowano specjalne obiekty, w Warszawie taki obiekt powstał na tyłach hotelu Bristol, zainicjował go Ignacy Jan Paderewski i ta rotunda służyła wystawianiu specjalnych obrazów, które były bardzo wielkie. Do naszych czasów w Polsce dotrwała panorama Racławicka we Wrocławiu. Inne niestety nie. I ta panorama Somosierra miała oczywiście upamiętniać wielkie, brawurowe zwycięstwo Polaków, którzy na początku XIX wieku walczyli w armii napoleońskiej. Polscy szwoleżerowie w liczbie 125 zwyciężyli Hiszpanów w przełęczy Somosierra. Wzięli do niewoli prawie 3000 Hiszpanów, którzy się bronili. 125 kawalerzystów. Tak, to jest niesamowita historia. Ta szarża, o której mówi się właśnie, że była brawurowa, że była szaleńcza, ale bez wątpienia bohaterska i jest chyba jednym z takich największych i osiągnięć oręża polskiego, ale też największych zwycięstw w historii Europy, o którym właśnie dzisiaj mówimy, które zapisało się i w literaturze i właśnie w sztukach plastycznych. No to koniecznie, do niego nawiązujemy. Koniecznie muszą Państwo tam zajrzeć. Także szykuje nam się bardzo kulturalny początek września, ale też taki patriotyczny i bardzo pobudzający jednak do marzeń, do wiary w to, że Polacy potrafią sobie poradzić w różnych trudnych momentach, ale też musimy o tym pamiętać, wiedzieć. Stąd te instalacje, stąd te wystawy, bo wiedza jednak daje nam siłę. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za zaproszenie. Mam nadzieję, że Państwo z niego skorzystają. Ja na pewno, no i ruszam w poszukiwania chleba kopernikańskiego, bo to coś, na co na pewno warto zwrócić uwagę. Pani Joanna Bancerowska, rzecznik Narodowego Centrum Kultury, była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobrej niedzieli. Dziękujemy. I ja także się żegnam. Dziękuję za realizację audycji Ewie Redel. Wojtek Dorosz był wydawcą. Anna Popek mówiąca te słowa. Żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne spotkanie już we wrześniu. Za tydzień, w niedzielę. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak.